İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın herkese. Haftanın karikatürleri hangi alanda odaklı? Ya galiba Ali Bilge'nin bıraktığı yerden devam edeceğim. Yani geçen hafta ekonomi ağırlıklıydı karikatürlerimiz. Bu hafta öyle olmaması için tüm hafta boyunca inanın ne dualar ettim ama tutmadı. Türk karikatürünün gündeminde nedense yine ekonomi vardı hep. Şimdi bu haftaki ilk karikatürümüz sevgili Aslı Alpar'dan geliyor. Fakat öncesinde Aslı'nın Olay Yeri isimli kişisel sergisinden söz etmek istiyorum. Geçtiğimiz Cuma günü Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı. Ve gerçekten de Ankaralı sanatseverlerin büyük ilgisiyle karşılanmış. 20 yıllık işlerinin yer aldığı bu sergide bakın Aslı Alpar şöyle yazmış sergisi için. Neresidir olay yeri diyor. Olayın işlendiği yer mi? Failin ya da mağdur edilenin takip ettiği yol mu? İz bıraktıkları yerler mi? Saklandıkları ya da bulundukları alan mı? Bu yerlerin hepsi mi? Son 20 yılda birlikte eğlendiğimiz, yürüdüğümüz, dövüldüğümüz, gözaltına alındığımız, öldürüldüğümüz sokaklar. Evler, arabalar, uçaklar, inşaatlar, fabrikalar, meydanlar, parklar, bankalar. Dokunduğumuz, iz bıraktığımız her yer. Olayın aydınlatılması için gereken tüm deliller burada, olay yerinde. Leke, iz, emare, bulgu. Olay yerinde bizi buluşturan, bizi yeniden olay yerine getiren, deliller karartılır korkusuyla olay yerini korumaya çalışan bizler. Yine buradayız işte, olay yerindeyiz. 20 yılın tanığı çizgiler sizin tanıklığınızla burada. Böyle demiş Aslı Alpar. Bu ay Kafa Dergisi'nde yayınlanmış olan karikatüründe ise iki kadıncağız görüyoruz. Bir bantta oturmuşlar. Karşılıklı olarak dertleşiyorlar. Giyim kuşamından biraz daha genç olduğunu varsaydığım kadın. Solunda oturan ve yine kılık kıyafetinden belki biraz daha yaşlı olduğunu varsaydığım kadına soruyor. Türkiye'de ucuz ne kaldı ki? Bilge kadın da yanıtlıyor. Türk lirası. Böyle bir karikatür. Can Baytak'ın çizimi ise bu kadıncağızı Aslı Alpar'ı aslında doğrular nitelikte. Can Baytak Mısır hiyerogliflerinden esinlenmiş. Malum Mısır hiyeroglif yazısı insan ya da o hayvan figürlerinin de yer aldığı çeşitli sembollerden oluşuyordu. Karikatürde profilden çizilmiş üç insan figürü yer alıyor. Üçü de böyle ard arda profilden sıralanmışlar. Öyle geleneğinde vardı eski Mısır. Evet, evet. Böyle profilden bütün çiziyor. Hı hı hı. Ve hiyeroglif yazılarını okumak için ölçüt sembollerdeki insan ya da hayvan figürlerinin baktıkları yönmüş. Yani nereye bakıyorlarsa oradan başlıyormuşsunuz okumaya. Bu karikatürdeki figürlerin hepsi sağa bakıyor. O halde biz de sağdan başlayalım. En sağda iki tipik Mısırlı erkek var. Belden yukarısı ve ayakları, bacakları çıplak. Uzunca beyaz bir don, bir şort giymişler diyelim. Kafalarında da yine o tipik böyle aslan yelesi mi diyeyim, o tarzda bir başlıkları var. Hiyerogliflerde de görürüz, evet. Ve sağa doğru böyle mekanik hareketlerle koşmaktalar. Omuz hizasından kaldırdıkları kollarından dirseklerini 90 derecelik açılarla büküyorlar. Ve sanki böyle bacaklarıyla o birlikte bakıldığında bana bir gamalı haç şekli veriyor biraz o duruş. Yani aslında hiyerogliflerde gördüğümüz tipik duruş bu. Evet. Ve bu iki antik Mısırlıların tam arkasında ise giyim kuşamı daha şık, kafasındaki başlığı daha büyük, bayağı büyük ve hatta ters duran bir saksıyı ya da vazoyu andırıyor. İnce de uzun bir sakalı var, elindeki asasıyla bu bir firavun olabilir muhtemelen. Evet. Giravın Ya da üst. asa var çünkü yönetim şeyi. Evet. Evet, asası var. Evet. Yani veyahut da şey olabilir. Yani üst düzey bir yetkili, yani piramitlerin başındaki CEO, inşaat firmasının CEO'su. Evet. Neyse. O koşmuyor, duruyor. Önündeki koşan iki Mısırlıya da sesleniyor. Nereye oğlum böyle topuklarınız vura vura? Mısırlılardan biri yanıtlıyor. Türkiye'ye alışverişe abi, tam zamanı. Can Baytak karikatürün sol üst köşesine kısa bir açıklama yazmış. Tarihte ilk kez Mısır lirasının değeri Türk lirasını geçti diye. Yani ben bir haftadır Fransa'dayım, merak edip baktım. Meğer Merkez Bankası'nın aldığı son 100 puan, 100 baz puan faiz indirim kararından sonra Türk lirası bütün yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmeye başlamış. Mısır'ın para birimi bile Türk lirası karşısında işte ki devalüasyon da görmüştü Mısır'ın para birimi. %20 değer kazanmış. Bu sabah ne oldu bilmiyorum. Yani Türkiye'de son bilgi işte biraz önce Ali Bilge ile de konuştuk. Geçen hafta Cuma günü 17-14'le rekor kırmıştı. Hatta bu rekora tanık da olmuştuk biz de Perşembe günü konuşurken Seyfettin Gürsel'le. Sonra Evet. Merkez Bankası'ndan gelen müdahale sonrasında 16-25 liraya kadar çekildikten sonra haftayı 16-41 lira seviyesinden tamamlamıştı. Ama saat bu sabah 9 itibariyle dolar 17.21'den fiyatlanırken avro da 19.38'den hareket ediyor diye bir haber vardı. Ayrıca hafta başında da 17.60 lirayı aşmış bu sabah yani. Tarihi zirvenin tekrarı. Evet. Filmin tekrarı, evet. Peki Can Baytak'ın karikatüründeki o antik Mısırlıların Türkiye'ye alışverişe gelmeleri aslında bir fantezi tabii. Fakat yani Bilge'nin de biraz önce konuşurken dinledim. Yunan, Bulgar ve hatta Gürcü komşularımız da herhalde bu durumdan yararlandıkları bir gerçek. Şimdi Leman dergisinde Sefer Selvi'nin imzası ile yayınlanan bir karikatür var ve bakın durum nasıl hicvedilmiş. Karikatürde eti budu böyle hafif dolgunca, yüzünden de mutluluk gülücükleri akan bir kadıncağız görüyoruz. Elleri kolları çeşitli market poşetleriyle tıka basa dolu. Arka planda da marketten çıkmakta olan başka mutlu kişiler var. Birisi market arabasını tıka basa doldurmuş yine. Bir diğeri yine aynı o kadın gibi torbaları kavramış, gülümseyerek mutlu bir şekilde böyle yürüyor. Kadın ise durmuş, zira onun da önünde bazı basın mensupları var. Sokak röportajı yapıyorlar. Nasıl yapılıyor biliyorsa hala. Bir tanesi fotoğraf çekerken gazetecilerden, diğeri kadına mikrofonunu uzatmış, soruyor. Ekonomi diyor, nasıl sizce? Kadın yanıtlıyor. Ekonomi çok iyi, her şey çok ucuz. Allah Erdoğan'ı başınızdan eksik etmesin. Gazeteci bu yanıta şaşırıyor. Başınızdan derken böyle bir açıklama istiyor tabii. Kadın hemen açıklıyor. Ben Bulgaristan'dan geliyorum. Evet, gerçek bu. Evet, gerçek durum bu. Diyorlar ya Türkiye 1 milyoncuya döndü Çin modeli derken. Biz Bulgaristan sınırından, Yunanistan sınırından ucuz alışverişe geliyorlar gerçekten. Tam tersi yaşanıyordu değil mi? Evet, Birkaç yıl önce. bende de bir bilgi var. Yani 5-6 Perşembe günü aynı saatte gittim. 5-6 kişilik bir sıra vardı diyor. Her gün 11-11.30 arası ekmek varsa alıyorum, kalmamışsa fırına gidiyorum diye anlatan birisi. Ben de sıraya girdim. 5-6 kişilik bir sıra vardı. Sıranın en sonunda yaşlıca birisi vardı. Ben arkasında sıraya girince dönüp bana baktı. Göz göze geldik. Adamın yüzünü, gözünü keder ve hüzün kaplamıştı. Daha ilk görüşte fark ediliyordu. Adam sıradan çıkıp benim arkama geçmek istedi. Ben müdahale ettim. Lütfen yerine geç falan derken eğilerek sessizce ben askıdan alacağım dedi diyor. Oh. Böyle bir Evet. devamını Valla. okumayayım artık o kadar. Dilerseniz o zaman bu içinizi karartan tabloyu bir kenara bakalım. Kısa bir müzik arası vermeyi teklif ediyorum. Ne Tabii. dersiniz? Geçen haftaki gibi. Bu haftaki topluluğumuz bir punk grubu. Sex Pistols. Yani şarkısı da No Future, yani gelecek yok. Asıl adı God Save the Queen. Tanrı Kraliçeyi korusun. Olan bu şarkının içindeki o No Future sözcükleri punk hareketinin de bir sloganı olmuştu zamanda, halen de böyle. Bu şarkı hem İngiliz toplumuna bir eleştiri getiriyor, aynı zamanda da punk ideolojisine de daha karamsar ve nihilist bir bakış açısı da getiriyormuş. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz şarkının karikatürle. Rodolphe adında bir Fransız karikatürcü. Rodolphe, URBS, URBS diye okunuyor. Öyle imzalıyor, öyle geçiyor adı hep. Ve Le Résistant ve Canard Enchaîné'de çiziyor. Oldukça yalın, sade bir anlatımı var. Böyle bir anlatım tercih ediyor URBS. Bu son karikatürünün başlığı da İngiltere'de Omikron varyantı tsunamisi. Bu karikatürün iki tane kahramanı var. İkisi bir duvarın dibine dayanmışlar, ayakta yan yana duruyorlar. İki İngiliz bunlar. Fakat bu iki kişi birbirlerine tamamen zıt kişilikler. Soldaki o siyah şapkası, şemsiyesi, redingotu, tam bir snob, İngiliz aristokratı ya da asilzade mi diyeceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum ama tipik bir İngiliz aristokratı diyorum. Yüzüne de maske takmayı ihmal etmemiş. Sağındaki ise o da tipik bir punk. Maskesiz tabii. Horoz ibiğini andıran bir saç kesimi var. Kulağına çengelli iğne geçirmiş küpe niyetine. Yırtık tişörtüyle tam bir punk işte. Tişörtünün önünde de kocaman harflerle yazılı punkların sloganı olan No Future yazısını okuyabiliyoruz. Yani gelecek yok. İşte bu yan yana durmakta olan, birbirine son derece böyle yabancı, zıt iki karakterden İngiliz beyefendisi yanındaki punk gence dönerek şöyle konuşuyor. İlk defa diyor seninle mutabıkım. Gelecek yok. Gelecek yok. Şimdi bu karikatürü anlatmamın nedeni İngiltere'de de kırmızı alarma geçilmiş olması. Son bir haftada omikron vaka sayısı hızla artmış ve günlük vaka sayısında salgının başından beri en yüksek sayı olan 94 bine ulaşılmıştı geçtiğimiz hafta sonunda. Omikron mutasyonu tespit edilen vaka sayısı ise 15 bini geçmiş. Şimdi Fransa'da geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren İngiltere'ye ve İngiltere'den seyahat kısıtlamaları başladı. Cumartesinden itibaren İngiltere'den Fransa'ya sadece Fransız vatandaşları seyahat edebiliyor. Ancak onlar da Fransa'ya geldiklerinde 7 gün boyunca seçecekleri bir yerde kendilerini izole etmek zorundalar. Yani Noel Bayramı falan izolasyon içinde geçecek. Cuma günü de bu tedbirlerin başlamasının tam arifesinde muazzam bir yığılma vardı sınırlarda. Fransa İngiltere sınırı. Ben de şeye ekleyeyim, yani çok BBC'den ilginç bir haber var. Çok İngiltere'de bir hemşire St. Mary's hastanesinde çalışıyormuş Londra'nın. Yoğun bakımdaki solunum cihazındaki COVID hastalarının %80'i aşı olmayanlar diyor, bitkiniz. Zihnen çok yorgunuz demiş. Yani evet. Kimse risk almak istemiyor. Çünkü COVID'in ne yaptığını görüyor ve korkuyoruz. O yüzden hiçbir neden olmadan aşı olmak istemiyorum demesi çok haksız, bencil ve cahilce demiş. En büyük sıkıntılardan biri, güçlüklerden biri insanların maske takmaması ve sabrımız tükeniyor diyor. Sağlık çalışanlarıyız ama aynı zamanda da insanız. Herkes gibi ailelerimizi özlüyoruz. Planlarımız çok değişti. Herkesten farklı olarak muhtemelen daha yorgunuz. Sabrımız evet. Tükeniyor. Örneğin hastalık izni gibi konularda bu belli oluyor diyor. Böyle ağır bir açıklama var. Mülakat vermiş bir hemşire kadın. Evet. Bir İngiliz karikatürcü hemşire dostum var. Tanıyorum. Onunla da bir irtibata geçeyim. Bakayım neler çizmiş bugünlerde. Peki oradan İngiliz adaletine geçelim isterseniz. Julian Assange'in Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesinin yolu birdenbire açılıverdi. Kimi yorumcuların benzetmesine göre İngiltere son yıllarda 51. Amerikan eyaleti haline gelmiş. Yani bu karar tamamen Amerikan siyasetinin kararı olarak görülüyor. Karikatürcü gözüyle bakıldığında ise ortaya Portekizli çizer Vasco Gargolo'nun yaptığı gibi ilginç karikatürler çıkıyor. Bu karikatüründe Gargolo büyükçe bir Amerikan bayrağı çizmiş. Bu bayrağı yukarıdan aşağı doğru da sarkıtmış. Şöyle ki içinde yıldızların olduğu o lacivert dikdörtgen sol üst köşede kalıyor ve bayraktaki kırmızı şeritler de yukarıdan aşağı doğru iniyorlar. İşte bu Amerikan bayrağı yukarıdan aşağı doğru sallanırken kırmızı şeritler her nasılsa Assange'i kıskırarak yakalayıp bir sucuk misali sımsıkı sarıp sarmalıyor. Hatta bir tanesi, bu şeritlerden bir tanesi, soldaki o en baştaki şerit, Assange'in ağzını da bir tıkaç gibi kapatıyor. Bu durumda artık Assange'in değil hareket etmek, ağzını açıp bir kelime dahi söylemesi mümkün değil. Fakat nereden bakarsanız bakın. İnsanlığa karşı suçları açığa çıkarttığı için Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir rapor var aslında. Amerika'nın son zamanlarda verdiği bütün raporlar tamamen yalanmış. Sivillerin aralarında yüksek sayıda çocuğun öldüğü katliamlarda başrol oynamışlar. Bunları rapor etmemişler ama bombardımanlarda. Evet. Bakalım. Assange kendisini bu sarmalayan, kıskıvrak böyle sarmalayan Amerikan adaletinden yakayı sıyırabilecek mi? Göreceğiz. Bu arada Rusya adaleti de var işin içinde tabii. İşin içinde diyemeyeyim. Farklı bir boyut. Hollandalı karikatürcü Chad Royards. O da Rusya adaletinin pençesinde aylardır hapis yatan Alexei Navalny çizdi geçen hafta. Navalny çünkü cesareti dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'nun her yıl verdiği insan hakları ödülüne layık görülmüştü ve Sakharov Düşünce Özgürlüğü ödülü kendisine takdim edilmişti. Çerdurayas'ın karikatüründe Navalny'yi almış olduğu o Sakharov Düşünce Özgürlüğü ödülünü iki eliyle birlikte, tıpkı o Formula 1 otomobil yarışlarını kazanan bir pilotun kaldırdığı kupa gibi havaya kaldırmış. O şekilde görüyoruz. Navalny'nin hemen yanı başında ise Putin var bu karikatürde. O da kutlamaya katılmış besbelli. Çünkü ağzında o yılbaşı kutlamalarında kullandığımız dilli bir düdük var. Ve Navalny'ye doğru da anlayamadığım bir el işareti yapıyor. Sanki böyle zafer işareti yapmışsa sonradan elinin parmakları başka bir şekilde alacakmış gibi bir enstantaneye benziyor. Her neyse, Navalny'ye bakacak olursak o pek mutlu değil sanki. Yırtık pırtık bir elbise giymiş, gözleri kapalı, başı öne doğru hafif eğik, saçlar darmadağın, yüzünde öyle alın ve yanaklarında bazı çizikler görüyoruz. Hatta alnından damlayan bir ter tanesi bile var. Anlaşılan Navalny oldukça müşkül durumda. Buna rağmen elleriyle Sakharov ödülünü yukarıya kaldırıyor. Nasıl yukarı kaldırdığını soruyorsanız hemen açıklayayım. Bileklerindeki kelepçelere bağlı zincirler kollarının yukarıda durmasına yardımcı oluyor. Evet, Chad Royars'ın kurguladığı bu sahnenin geçtiği mekanda tabii ki karanlık ri taşlarla örtülü bir zindan. Evet. Şimdi farkına varıyorum. Putin konfeti atıyor Navalny'ye. Yani evet, elinin o durumda olması o nedenle. Karikatürü biraz büyütünce gördüm. Ben de deminki şeye bir ufak ilavede bulunayım. New York Times çok sık rastlanmayan bir şekilde, ender rastlanan bir şekilde Pentagon'un gizli belgelerini ifşa etmiş, işte deminki haberin devamı. Binlerce evet. Sivilin sorgulanmaksızın öldürüldüğü ve bunların hiçbirinin gerçek sayı, yani 1417 sivil öldü diyordu. Gerçek sayının çok çok üstünde olduğu da aktarılıyor. Kendileri bunu kendi ve bazı belgelerde de kasten ölü sayısının düşük gösterildiği de kaydedilmiş. 50 binden fazla hava saldırısında herhangi bir istihbarat raporu incelenmeden gerçekleştirilmiş. Öyle işte. Öldürdük dedikleri IŞİD üyesi de Türkiye sınırında yakalanmış mesela filan. Öyle de. Yani bir izahı vardır herhalde. İşte onu yapacaklardır herhalde. Tabii. New York Times yani bayağı gizlemiş bütün savaş, hava savaşlarının sonuçlarını. Binlerce ölü sivil, çoğu çocuk, hepsini gizlemişler. Hatta Barack Obama da tarihteki en net, temiz hava saldırısı demişti. Kendi yaptı. Evet. Yani temiz gizlenmiş hava saldırısı. Evet. Temiz gizlenmiş. Aynen öyle. Harika. Ne diyeyim yani. Evet. Peki. Devam edeyim isterseniz. Şimdi Navalny'nin ödülünü kızı Darya almış Salzburg'da. Geçen hafta. Bu arada Salzburg'da o bir yıllık pandemi arasından sonra yeniden ünlü, çok ünlü Noel süslerine büründü şehir, kent. Fakat 8'e kadar, akşam 8'de kapanıyor. Herkes evine gidiyor. Ortalıkta kimse kalmıyor yine. Salzburg özellikle Noel ve yılbaşı dönemi turizm gelirleriyle yaşayan bir kent. Her yılda Avrupa'nın en büyük çam ağacını kentin göbeğinde o Kleber Meydanı'na dikmekle övünüyorlar. Bu konuda çeşitli kentler arasındaki rekabet her yıl biraz daha artıyor Fransa'da. Yalnız Fransa'da değil, Avrupa'da da öyle. Noel yaklaşırken dünyanın dört bir yanındaki belediyeler böyle kamusal alanlara devasa çam ağaçları dikiyorlar. Salzburg Belediyesi gerçekten de bu konuda başı çekenlerden. Noel ağacı kentin pazarlamasının bir parçası ve ağaç ne kadar büyükse herhalde o kadar çok da turist çekiveriyor. Buradan sıradaki son karikatürümüze Küba asıllı Meksikalı usta karikatürcü Angel Boliga'nın karikatürüne geçmek istiyorum. Boliga'nın karikatüründeki çam ağacı, o da çok büyük, o kadar büyük ki onu süslemeye çabalayan adamcağız, süsleri asabilmek için işte bu yeni kesmiş olduğu ağacın kütüğüne ayaklarının ucuyla basmak zorunda kalmış. Yani şöyle anlatayım, adam önce baltasıyla koca ağacı gövdesinden ayırmış. Daha sonra kestiği çam ağacının altına ağacın dik olarak ayakta durabilmesi için çapraz bir ayak yapmış tabii. Ve ağacı dik olarak o ayağın üstüne yerleştirmiş. Daha sonra da kestiği bu çam ağacına yılbaşı süslerini yerleştirmeye koyulmuş. Fakat boyu da yetmediğinden, ağaç çok büyük çünkü, o kesmiş olduğu ağacın toprağın üzerinde kalan kesik gövdesine çıkarak İşini bitirmeye başlamış, işini sürdürmüş yani. Karikatür bu kadar basit fakat bir o kadar da çok şey anlatıyor. Evet. Ben bitirmeden izniniz olursa bu konuda Belçika'da yayınlanan The Standard gazetesinde çıkmış olan Jean Vilain isimli bir yazıdan çok kısacık bir pasaj okumak istiyorum. Jean Vilain 2012 yılında İspanya Kralı Juan Carlos'un Afrika'daki bir safari esnasında vurmuş olduğu bir film başında çektirdiği fotoğrafın yarattığı infiali hatırlatıyor. Ve şöyle devam ediyor yazısında. Canlı bir varlık olarak bir ağaç bir filden farklı değildir. Fark diyor bizim kafamızda. Bir kralın kurşunu tüm dünyada infial uyandırırken her yıl gelenek adına bir katliama göz yumuyoruz. Ve şimdi neyi tercih edeceğiz? Juan Carlos tarzı ikili bir ahlakı bilincimizin derinliklerinde barındırmak mı? Yoksa bir piseabi ise, yani bir Ladin çamına Noel için fazladan bir yaşam yılı vermek mi? Evet. Evet. Buradan ben bu hafta sonu Noel bayramlarını kutlayacak olan dostlarımızın bayramını da gönülden kutluyorum. Ve haftanın karikatürünü seçmek üzere sözü size bırakıyorum. Ben seçemedim vallahi, size bırakayım. Ne lütfen. Özdeş. Benim oyum Amerikan bayrağını dolanmış Assange'dan yana. Assange. Ben de destekliyorum, evet. Tamam, benim başka çarem, şansım kalmadı zaten. Ama oy birliği yapalım. Tamam, oy birliği, oy birliği yapalım. Demokrasi olsun, görünsün en azından. Kesinlikle katılıyorum. Katılmamak mümkün değil. Tamam, çok teşekkür ederiz. Güzel benim iyi haftalar. İyi haftalar. Görüşmek hoşça üzere. Kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.